Alfa Flank, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Tworzę nowe budowle. Uczę się każdego dnia. Rozwijam swoje pasje. Cieszę się z małych rzeczy. Pokonuję swoje bariery. Spełniam marzenia. Każdego dnia nasze dzieci dzielą się z nami swoją małą codziennością. Bo każde z dzieci ma inne potrzeby, ale my dla nich wszystkich chcemy tego samego. Inwestujemy w przyszłość Polski. Rodzina 800+. Wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 lipca, przed chwilą minęła 15. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Polska nie otworzy 15 września granicy dla produktów zbożowych z Ukrainy. Umożliwimy tylko tranzyt, mówi premier. 150 strażaków wyrusza z Krakowa do Grecji. Pomogą gasić pożary lasów w okolicach Aten. Z obawy przed aresztowaniem Władimir Putin nie weźmie udziału w sierpniowym szczycie w Republice Południowej Afryki. Polska nie zgodzi się na otwarcie granicy dla ukraińskich zbóż. Tak zadeklarował premier Mateusz Morawiecki w Warszawie po spotkaniu ministrów rolnictwa 5 krajów Europy Środkowej. Szef rządu podkreślił, że we wrześniu zakaz zostanie utrzymany niezależnie od decyzji Komisji Europejskiej. Mamy za niecałe już 2 miesiące, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, otworzyć granicę ponownie 15 września. Chcę wyraźnie powiedzieć tutaj z Ministerstwa Rolnictwa Rzeczypospolitej Polskiej, nie otworzymy tej granicy. Albo Komisja Europejska zgodzi się na wypracowanie wspólnych regulacji, które przedłużą ten zakaz, albo zrobimy to sami. Będziemy twardzi, będziemy zdecydowani, na pewno będziemy bronili polskiego rolnika. Premier zapowiedział również, że rząd będzie ponownie interweniował, jeżeli pojawią się perturbacje na innych rynkach rolnych. Z Krakowa wyrusza 150 strażaków, którzy pomogą gasić pożary lasów w okolicach Aten. Przed południem strażacy z Podlasia, Wielkopolski i Małopolski dotarli na teren 5. jednostki ratowniczo-gaśniczej, skąd wyruszą do Grecji. Przystąpią do działania pojutrze. Jeszcze nie wiadomo, gdzie dokładnie będą działać polscy strażacy. Wiadomo, że będzie to rejon Attyki, mówi dowódca grupy brygadier Grzegorz Borowiec. Te pożary są o wiele bardziej dynamiczne niż te, które widzimy u nas w Polsce czy u nas w Europie Środkowej. Tam ta intensywność spalania jest po prostu ogromna, a przemieszczanie się pożarów jest bardzo szybkie, głównie działania bez wody, więc spodziewamy się, że będzie przed nami sporo ciężkiej pracy. Na południe i zachód od greckiej stolicy są 2 groźne pożary, wciąż nieugaszone i nieopanowane. Jeden z nich rozprzestrzenił się na długości 12 kilometrów w ciągu zaledwie 2 godzin. Akcji gaśniczej nie ułatwiają ponad 40-stopniowe upały, które mają utrzymać się w najbliższych dniach. W Sejmie złożono podpisy pod obywatelskim projektem ustawy Chronimy dzieci, wspierajmy rodziców. W ciągu 3 miesięcy zebrano 250 000 podpisów. Pełnomocniczka Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, dyrektorka domów dla dzieci i młodzieży w Stalowej Woli Karolina Paleń ma nadzieję, że prace nad projektem rozpoczną się w parlamencie jak najszybciej, by mógł wejść on w życie 1 września. Jesteśmy przekonani, tak jak 250 000 Polaków, którzy podpisali się pod naszym projektem ustawy, że jest on ważny, potrzebny, że musimy chronić nasze dzieci. My dorośli musimy to robić, bo oni tego jeszcze sami nie potrafią. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję za każdy podpis, każdej osoby, która złożyła swój podpis poparcia pod naszym projektem ustawy i dziękuję. Mam nadzieję, że wejdzie on w życie w jak najszybszym czasie. Inicjatywa ma chronić dzieci i młodzież przed przemocą w internecie i uzależnieniami oraz agresją rówieśniczą. Projekt ma też zapobiegać seksualizacji dzieci, a także zapobiegać depresji i próbom samobójczym. Władimir Putin nie weźmie udziału w sierpniowym szczycie grupy państw BRICS w Republice Południowej Afryki. Jak przekazała kancelaria prezydenta RPA, decyzja o nieobecności rosyjskiego przywódcy została podjęta za obopólną zgodą, a Rosję reprezentować będzie minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. W szczycie państw BRICS biorą udział przywódcy Brazylii, Rosji, Indii, Chin i RPA. Władze Republiki Południowej Afryki stanęły przed dylematem związanym z organizacją spotkania, bowiem Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji. Jako członek Trybunału RPA byłaby zobowiązana do aresztowania Putina, gdyby ten pojawił się na jej terytorium. W Palermo trwają uroczystości w związku z 31. rocznicą zamordowania przez mafię sędziego śledczego Paolo Borsellino. Był jednym z kilku sędziów, którzy w tak zwanym maxi procesie postawili przed sądem ponad 450 mafiozów. Paolo Borsellino i zamordowany 2 miesiące wcześniej sędzia Giovanni Falcone uważani są za prekursorów nowoczesnej walki z mafią, a także za jej najbardziej prominentne ofiary. Premier Giorgia Meloni podczas uroczystości powiedziała, że to dwaj męczennicy. Podkreśliła, że walka z mafią stała się elementem włoskiej tożsamości. Oddała hołd pamięci 6 ofiar zamachu na Borsellino, złożyła wieniec pod pomnikiem wszystkich ofiar mafii i rozmawiała z ich 2 rodzinami. Prezydent Sergio Mattarella powiedział, że zbrodnia sprzed 31 lat pozostawiła niezatarty ślad w sumieniu narodu. Jego brat Pier Santi, gubernator Sycylii, 43 lata temu zginął w mafijnym zamachu. Wieczorem ulicami Palermo, jak co roku, przejdzie skierowany przeciw mafii marsz milczenia i protestu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia będzie się chmurzyć, nocą przelotnie popada deszcz, miejscami możliwe co prawda już zanikające, ale jednak burze i do tego nad morzem, na Górnym Śląsku, na Podkarpaciu z intensywnymi opadami. Tej nocy od 9 stopni na Suwalszczyźnie, 14 w centrum, do 17 nad morzem, na Dolnym Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. A jutro będzie się chmurzyć, przelotnie padać, niewykluczone burze także z gradem. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, zachodni, północno-zachodni w czasie burz, rzecz jasna w porywach. Do 70 km na godzinę. Jutro chłodniej, od 18 stopni na wybrzeżu, w centrum 22 do 25 stopni w Małopolsce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 15. Dzień dobry Państwu. Kobie Hawkins na dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. To, co trójkowy słuchacz wiedzieć powinien, te najważniejsze informacje z kraju, także z zagranicy, ale również w kontekście tego, że wakacje trwają, więc te wakacyjne podróże małe i duże z paszportem czy bez, i o tym również będziemy mówić. Wieści ekonomiczne, między innymi z rynku nieruchomości, te sportowe, związane rzecz jasna z ważnymi wydarzeniami, również siatkarskimi, turniej finałowy Ligi Mistrzów Siatkarzy, przypomnę. Oczywiście będą ważne informacje drogowe i dużo muzyki. Mam nadzieję, że również przy udziale Państwa, jak co dzień ta audycja powstanie, w trakcie będą tematy do dyskusji, do rozważenia, do przemyślenia. Kontakt z nami na trzy sposoby, mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Już teraz zapraszamy. Monika Suszek, Michał Kowarski, Maciej Załęcki i Piotr Łodej. Kłaniamy się w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Jak ulubiony. Kwadrans po godzinie 15. Ważny temat, o którym mówimy przez cały czas w serwisach informacyjnych, także teraz w audycji popołudniowej. Z Krakowa wyruszyło do Grecji 150 polskich strażaków, którzy pomogą gasić pożary lasów i zarośli w okolicach Aten. Na miejscu będą pojutrze. Bez wsparcia Greków mogą działać bez przerwy przez 2 tygodnie. Trafią w rejon Attyki, gdzie w tym tygodniu wybuchły w 3 miejscach w okolicach Aten bardzo duże pożary. O szczegółach już teraz Michał Strzałkowski. Siostry zakonne z prawosławnego zgromadzenia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w miejscowości Mandra na północny zachód od Aten od wczoraj śpiewając modlą się za strażaków walczących z pożarem lasu na pobliskim wzgórzu. W tutejszym rejonie Derwenochoria od wczoraj trwa walka z 3. już w Grecji dużym pożarem lasu. Najpoważniejsza jest obecnie jednak sytuacja na południowy wschód od Aten w okolicach kurortów Lagonisi i Seronida. W pobliskim Kuwaras nie udało się uratować wszystkich domów. Włożyliśmy bardzo dużo wysiłku w nasz dom i w całe gospodarstwo, a teraz wszystko przepadło. Musimy zaczynać od początku. Nic innego zrobić się już nie da. Na szczęście zdołaliśmy uciec przed żywiołem, ale gdy wróciliśmy, to okazało się, że ogień zajął wszystko i wszystko się spaliło. Mówi Andreas Theodosiadis. Georgios Nikolaou stracił natomiast dom i dorobek życia w Lagonisi. Wszystko zrobiliśmy tu z żoną własnymi rękami. Wszystko dookoła. Tu był salon, tam kuchnia, a tu jadaliśmy posiłki. Tam mieliśmy sypialnię. A teraz pozostały mi tylko kąpielówki, bo jak wybuchł pożar, to akurat pływałem w morzu. Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko, więc nie mam nawet butów, bo poszedłem boso. Nie mam absolutnie nic. Lipiec to tradycyjny sezon pożarowy w Grecji, zwłaszcza w Attyce, ale w tym roku przez bardzo wysokie, ponad 40-stopniowe upały, susze oraz silny i suchy wiatr, ogień potrafi w ciągu 2 godzin pokonać nawet kilkanaście kilometrów. Dlatego walka z nim jest tak trudna. Na miejscu jest już kilkuset greckich strażaków. Walczą z ogniem i w rejonie Derwenochoria, i w okolicy Lagonisi czy Seronidy, i w 3. skupisku ognia, koło innego kurortu Lutraki, położonego około 80 kilometrów na zachód od Aten. Z najbardziej zagrożonych miejsc ewakuowano już prawie 2000 osób. Grecja poprosiła także o pomoc inne kraje europejskie. Na miejscu są już strażacy rumuńscy. Polacy ruszyli do Grecji dziś, mówi zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Hejduk. Wyjeżdża 149 strażaków, 49 samochodami ratowniczo-gaśniczymi. Jedzie głównie grupa z Małopolski oraz grupa z Wielkopolski plus komponent z Komendy Głównej jako kierownictwo. Jedziemy w okolice Attyki, to jest niedaleko Aten. To samo miejsce, co 2 lata temu byliśmy gasić pożary też lasów w Grecji. Dowódca polskiej grupy, brygadier Grzegorz Borowiec, zapewniał przed odjazdem, że Polacy wejdą do akcji gaśniczej, jak tylko dotrą na miejsce. Te pożary są o wiele bardziej dynamiczne niż te, które widzimy u nas w Polsce, czy u nas w Europie Środkowej. Tam ta intensywność spalania jest po prostu ogromna, przemieszczanie się pożarów jest bardzo szybkie, głównie działania bez wody, więc spodziewamy się, że będzie przed nami sporo ciężkiej pracy. Grupa polskich strażaków, która pojechała dziś do Grecji, jest całkowicie samowystarczalna. Na jej wyposażeniu są namioty, kuchnia polowa oraz własny system zasilania i łączności. A strażacy, o których mówimy z Krakowa i z Poznania, jednostki wyspecjalizowane w gaszeniu lasów, rząd w Atenach poprosił o pomoc w związku z pożarami, które trawią lasy w okolicach greckiej stolicy. Decyzję o wysłaniu funkcjonariuszy podjął szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Administracji Mariusz Kamiński po konsultacji z premierem. Komendant Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że zmobilizowano jednostki, o których mówiliśmy, z Poznania i Krakowa. Oczywiście tę sprawę będziemy dla Państwa śledzić, monitorować i na bieżąco informować o sytuacji dotyczącej pożarów w Grecji. 2 2 7 3 numer telefonu do Państwa dyspozycji, ale nie tylko, także mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To mailowo, jeśli mają Państwo możliwość wyklikać gdzieś popołudniową porą, polecamy się także drogą SMS-ową 71335. Black Keys, 19 minut po 15. 21 minut po godzinie 15, audycja popołudniowa. Teraz o obecnie największej inwestycji dworcowej w Polsce. Warszawa Zachodnia to jeden wielki plac budowy. Prace pochłoną 2 miliardy złotych. W przebudowie jest cały układ torowy po jednej, po drugiej stronie stacji. Nowa ma być przygotowana na obsługę kolei dużych prędkości, które powstaną w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przy okazji budowy nowych peronów powstaje też gigantyczne zadaszenie, a także nowy gmach dworca. Na jakim etapie jest inwestycja? No i czy pasażerowie jakoś sobie radzą w tych iście bojowych warunkach? To na miejscu sprawdzał Kuba Witkowski. Ten odgłos to dźwięk pracujących ciężarówek betoniarek. Tony betonu są właśnie wylewane podczas budowy dworca zachodniego. Obecnie jesteśmy w trakcie trzeciej fazy, trzeciej z pięciu zasadniczych faz. Opowiada Jakub Konkiewicz z firmy Budimex. Trwają prace na peronie czwartym i piątym. Na ukończeniu jest zadaszenie. Realizujemy prace na głowicy wschodniej i głowicy zachodniej. Ukończyliśmy budowę właściwie większości obiektów inżynieryjnych znajdujących się na terenie stacji. Do realizacji pozostało nam przejście podziemne pod peronami 1, 2 i 3 oraz przystanek tramwajowy od strony Alei Jerozolimskich. W tej chwili faktycznie stacja to jeden wielki plac budowy. Budowy, po której choć w ograniczonym zakresie, ale wciąż jeżdżą pociągi. Jak tę gigantyczną inwestycję oceniają pasażerowie? Długo, no bo już w zeszłym roku pamiętam, że był, raz jechaliśmy się dwa razy gdzieś, też był, no znowu jest, no nie wiem, no trochę trwa. Pani patrzy w ten rozkład i co? Ciężko. Dlaczego? W ogóle nie mogę się połapać, który peron gdzie i na który mam się udać. Utrudnień nie da się jednak uniknąć. Ta inwestycja to mimo wszystko operacja na żywym organizmie. W tak kluczowym miejscu jak Warszawa Zachodnia to też nie ma za dużo takich złotych rozwiązań. Mówi dr Michał Wolański, ekspert do spraw transportu ze Szkoły Głównej Handlowej. A dodajmy, że to jest też dworzec słabo udokumentowany i tam jest mnóstwo niespodzianek na etapie budowy, których nie dało się przewidzieć. Bo choćby dokumentacja instalacji starego zachodniego jest, mówiąc oględnie, mocno wybrakowana. Niestety zinwentaryzowana część infrastruktury podziemnej stanowi jedynie jakieś 30%. Pozostałe elementy, na które natrafiamy, nie znajdują się na mapach do celów projektowych. One były układane, te kable, tutaj dziesiątki lat temu. Teraz, po przebudowie, ma być porządek. A wracając do samej inwestycji, wakacje są kluczowe dla przywrócenia ruchu lokalnego. Prace, które obecnie są realizowane na stacji Warszawa Zachodnia, skupiają się między innymi na przebudowie torów linii średnicowej podmiejskiej. Mówi Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych. Prace te mają potrwać do początku września i wraz z początkiem września nowe tory będą ponownie otwarte. Będą także otwarte dwa nowe przebudowane perony. Jest więc nadzieja, że po wakacjach uczniowie, studenci czy pracownicy warszawskich firm dojadą do celu. Jak to mówią, trzeba zagryźć zęby. Tyle, że koniec budowy zachodniego to nie koniec utrapień podróżnych. Przed nami kilkuletnia przeprawa z modernizacją linii średnicowej, czyli torów między zachodnią a wschodnią. Dla przypomnienia, po drodze jest dworzec centralny. Rzeczywiście, przebudowa dworca zachodniego to początek, a przebudowa linii średnicowej to coś, co przypomina budowę linii metra. Mówi Jakub Majewski z Fundacji ProKolej. Trzeba będzie odkopać cały tunel, zbudować go na nowo, przy okazji poprzesuwać przystanki. W końcu powstanie przystanek przy Nowym Świecie, stanie przystanek nad Wisłą, ale to wszystko oznacza bardzo potężne utrudnienia. Szacuje się, że potrwa to nawet 4 lata. Dzisiaj jesteśmy jeszcze na etapie przygotowywania się do tej inwestycji. Opracowywane są projekty, omawiane są rozwiązania, które będą zastosowane podczas przebudowy linii średnicowej. Pozostaje wierzyć, że w myśl zasady, żeby było lepiej, najpierw musi być gorzej. I w tym przypadku także przyda się cierpliwość. Jeszcze dodajmy, że warszawska linia średnicowa dotychczas była najbardziej ruchliwym szlakiem kolejowym w Polsce. Tylko przez dworzec zachodni dziennie przejeżdżało ponad 1000 pociągów. No właśnie, i dlatego modernizacja średnicówki będzie się wiązała z całkowitym przerzuceniem ruchu z dworca centralnego na dworzec gdański. No a tam niestety już brakuje miejsca do obsługi podróżnych, stąd decyzja o dobudowaniu nie tylko dodatkowego peronu, ale i kolejnego przejścia podziemnego. No bo bez tego nie ma mowy, by Gdański przejął rolę centralnego. Pewnie i do tego tematu jeszcze będziemy powracać. Rytmy oczywiście reggaeowe i Bob Marley, a gdyby na te upały zaproponować siestę, o tym jeszcze będziemy mówić. Zachęcam do pozostania z nami, tym bardziej, że za chwilę skrót serwisu Wiadomości Sportowe, będzie prognoza pogody, a za moment informacje dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład dwumetrowa lodówka Beko, draftowa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach, z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Mam na imię Anna, jestem lekarką. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej umożliwia mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów, także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15, czas na informacje z dróg. A temat dla Państwa Maciej Oswald. Dzień dobry. Dzień dobry. Kończą się utrudnienia na ekspresowej 12 na wysokości Lublina między węzłami Lublin-Rudnik i Lublin-Tatary. Na 66 kilometrze popsuła się ciężarówka i zablokowała jeden pas w kierunku Zamościa. Tak będzie jeszcze kilka minut. Na drodze 31 w Gryfinie z kolei po zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem jedziemy jednym pasem na zmianę. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale te utrudnienia się przedłużają. Trzy osoby za to zostały poszkodowane w wypadku, do którego doszło na drodze numer 6 w pobliżu Starej Dąbrowy. Trasa w stronę Słupska jest zamknięta. Dachowało tam auto osobowe. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność, a więcej informacji na naszej antenie, tych informacji z dróg, już za niecałą godzinę. Pozostałe wiadomości, bo już teraz po 15.30 skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Polska nie zgodzi się na otwarcie granicy dla ukraińskich zbóż. Tak zadeklarował premier Mateusz Morawiecki w Warszawie po spotkaniu ministrów rolnictwa pięciu krajów Europy Środkowej. Szef rządu podkreślił, że we wrześniu zakaz zostanie utrzymany, niezależnie od decyzji Komisji Europejskiej. Zapowiedział również, że rząd będzie ponownie interweniował, jeżeli pojawią się perturbacje na innych rynkach rolnych. Do 7 września Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę w sprawie pełnego składu Trybunału niezbędnego do orzekania. Na sali zabrakło przedstawicieli Sejmu. Niższa Izba Parlamentu nie przedstawiła też stanowiska w sprawie, a jest to niezbędne do dalszego procedowania. Polscy strażacy wyruszyli na pomoc Grecji. Z Krakowa wyjechało 150 strażaków, którzy pomogą gasić pożary lasów i zarośli w okolicach Aten. Przystąpią do działania pojutrze. Pożary pustoszą Grecję od poniedziałku. Z hotelu na Rodos ewakuowano turystów. Meteorolodzy zapowiadają kolejne upały od czwartku. Temperatury będą sięgać 44 stopni Celsjusza. Strażacy interweniowali w domu Brigitte Bardot w Saint-Tropez. Aktorka miała trudności z oddychaniem. Gwiazda miała już podobne problemy w kwietniu. Wówczas 88-letnia ikona francuskiego kina była hospitalizowana w Toulonie. Spędziła kilka dni na oddziale intensywnej terapii, po czym została wypisana do domu na własne życzenie, mimo sprzeciwu lekarzy. Pełny serwis Trójki o 16. A to już za 28 minut. Czas na serwis sportowy. Sponsorem audycji jest Orlen. Przed mikrofonem Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Zaczynamy od siatkówki. Wieczorem w Gdańsku rozpocznie się finałowy turniej Ligi Narodów z udziałem Polaków. Dziś odbędą się dwa ćwierćfinały. O 17:00 Stany Zjednoczone zagrają z Francją, a o 20:00 Włochy zmierzą się z Argentyną. Jutro swój mecz z Brazylią rozegrają biało-czerwoni. A zdaniem Krzysztofa Ignaczaka, byłego reprezentanta Polski i mistrza świata z 2014 roku, to nasi siatkarze będą w tym spotkaniu faworytami. Z tego, co wiemy, prawdopodobnie po leczonej kontuzji ma powrócić do składu Leal. Mam nadzieję, że to będzie dla nas dobry prognostyk, bo Leal nie będzie na pewno w dobrej dyspozycji. Jest to na pewno klasowy zawodnik, który stanowi wzmocnienie w ataku, ale ma ileś słabszych elementów, które polska reprezentacja może wykorzystać. Ale Brazylia to jest zawsze Brazylia. Należy jej się obawiać. Ja uważam, że będzie bardzo trudny mecz dla naszego zespołu, ale gramy u siebie, przy tej fantastycznej publiczności na sali, którą doskonale polscy reprezentanci znają i wydaje mi się, że to jednak my jesteśmy tutaj faworytem. Początek spotkania z Brazylią o 20:00, wcześniej w drugim jutrzejszym ćwierćfinale Japonia zagra ze Słowenią. Tymczasem piłkarze Rakowa Częstochowa wieczorem poznają swojego rywala w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Wyłoni go starcie azerskiego Karabachu Agdam z gibraltarskim Lincolnem. W pierwszym starciu Karabach wygrał 2-1 i dziś również będzie faworytem. Przypomnę, że Raków w swoim meczu nie dał szans Florze Tallinn. W dwumeczu pokonał mistrza Estonii 4-0. Polska ekipa w związku z eliminacjami poprosiła o przełożenie meczu drugiej kolejki Ekstraklasy z Koroną Kielce. Nowy termin meczu nie jest jeszcze znany. A jak już przy piłce jesteśmy, to Damian Sylwestrzak został wyznaczony na sędziego głównego rewanżowego meczu drugiej rundy eliminacji Champions League pomiędzy izraelskim Maccabi Haifą i mołdawskim Szerifem Tiraspol. Na arbitrów liniowych zostali wybrani Bartosz Hejnik oraz Adam Krasewicz, a sędzią technicznym będzie Paweł Malec. Spotkanie zostanie rozegrane 2 sierpnia. Sponsorem audycji był Orlen. Tej nocy od 9 stopni na Suwalszczyźnie, 14 w centrum, do 17 nad morzem oraz na południu kraju. Chłodniejsza noc przed nami. Jutro też będzie chłodniej, bo będzie się chmurzyć, przelotnie padać możliwe burze z gradem, a wiatr zachodni, północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, ale w czasie burz porywisty, do 70 km na godzinę. Jutro też odpoczywamy od upałów, od 18 stopni na wybrzeżu, 22 w centrum, do 25 stopni w Małopolsce. Ale w związku z upałami oczywiście pojawia się także pytanie o siestę. A może by tak, bo przecież za oknami w ciągu ostatnich dni... Żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło. W niedzielę wybiorę się nad zalew. A może by wprowadzić siestę u nas w kraju? Taka godzinka, dajmy na to, w ciągu dnia. Tak myślę, między 12, 13 albo 13, 14. Co państwo na to? Siesta w Polsce, 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy. sobie wyobrażam taką siestę od pracy, na przykład przez godzinę słuchałbym Kazabian, tak jak przed chwilą. Co państwo na to? Godzinna siesta w Polsce. 2 dwójki i 7 trójek. Godzinę? 6 godzin bym proponował. Co to jest godzina? Matko Boska, no co to jest godzina? No co pan w godzinę? Ani się nie wyśpia, nic pan nie zrobi. Może być, ale w Polskim Kodeksie Pracy przypomnę, że jest zapisane taka przerwa regeneracyjna, 60-minutowa przerwa od pracy, ale nie korzystamy z niej chętnie, ponieważ taką godzinę musimy później odrabiać. Zastanawiamy się dziś, czy wprowadzenie godzinnej siesty podczas pracy, gdy dokuczają nam wysokie temperatury, byłyby w Polsce dobrym rozwiązaniem, no i czy taki pomysł miałby szansę na realizację w naszym kodeksie pracy. I zresztą, jakie warunki musiałyby być spełnione, by zarówno pracownicy, jak i pracodawcy byliby zadowoleni. O tym, jak miałaby wyglądać Polska wersja hiszpańskiej siesty, mówi Marek Błaszczyk, przewodniczący Rady OPZZ Województwa Łódzkiego. Są zawody, są pracownicy, gdzie ta siesta byłaby wskazana. Są zawody, w których temperatury przekraczają ponad 35-40 stopni. Te rozmowy trwają. Moje zdanie jest takie, że ci pracownicy, którzy pracują w takich warunkach, powinni mieć przynajmniej godzinną przerwę, żeby można było ochłonąć, odpocząć od temperatury. Sama woda, którą dostarczy pracodawca, nie wystarcza według mnie. Myślę, że godzinna przerwa to jest jak najbardziej odpowiedni czas, patrząc na to, jak rzeczywiście gorąco się robi w ciągu dnia w ostatnich miesiącach. Coś takiego byłoby jak najbardziej takie optymalne dla zdrowia, no, fizycznego i psychicznego przede wszystkim, tak? No bo patrząc na to, jak jest gorąco, no to człowieka jednak to trochę męczy. Kwestia tego, czy powinna być ta godzina, to jest bardzo trudne, bo czy jest takie miejsce w pracy, żeby zapewnić taką godzinkę na odpoczynek, no bo siedzieć przy biurku godzinę, no to za chwilę ja zacznę odlatywać, zechce mi się spać. Powinna być taka godzinka, ale nie wiem w jakim miejscu. Najgorzej jest z tymi zawodami, gdzie po prostu tego dać nie może. No ja tylko nadmieniłem jeden zawód kierowcy, ale wszyscy ci, co pracują na dworze, drogowcy, pielęgniarki na przykładzie w szpitalach też niekiedy jest tak, że nie dają rady. Tutaj przerwy tej siesty być nie może. Każdemu w taki upał taka przerwa jest potrzebna, powinna być. Żeby poprawić komfort pracy, żeby wzrosła to produktywność. Formalno-prawnie można byłoby wprowadzić w Polsce tego typu rozwiązania. Maciej Plutecki, dyrektor biura, Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej, Konfederacja Lewiatan. Tutaj możemy mówić o artykule 141, prawda, kodeksu pracy, czy 139, który pozwala na przerywany czas pracy. Tylko to jest temat, kto tak naprawdę oczekuje takich rozwiązań i dla kogo te rozwiązania byłyby dobre i potrzebne. Wszelkie badania wskazują, że de facto ani pracownicy, ani pracodawcy takim rozwiązaniem nie są do końca zainteresowani. To z bardzo prostej przyczyny. Gdybyśmy wprowadzili takie rozwiązania, jak funkcjonują na przykład we Włoszech czy w Hiszpanii, to wtedy musielibyśmy odpracować tą siestę popołudniową w późniejszych godzinach. I o ile w Europie Południowej jest to rozwiązanie jak najbardziej sensowne, ponieważ ludzie się do tego przyzwyczaili, o tyle w Polsce mamy zupełnie inną kulturę funkcjonowania, kulturę pracy, kulturę życia społecznego niż tam na południu Europy. Ja bym wolała chyba wcześniej wyjść do domu po prostu, no bo przesiedzieć godzinę, chciałabym jak najszybciej wyjść. To jakby nie zmienia nam tego czasu wolnego, tej godziny, prawda? Myślę, że wtedy już by ludzie z tego nie korzystali. Czy to będzie płatne, czy niepłatne, czy będzie to w jakikolwiek sposób przedłużało dzień pracy, to już jest, jakbym powiedział, dalszy moment. Ta godzina byłaby bezpłatna, to czy byśmy korzystali? Ten, który zarabia mało, myślę, żeby się poświęcał i jednak pracował. Wiadomo, każdy chce, żeby również za taką przerwę było płacone. A gdyby była płatna, ale powiedzmy 50% wynagrodzenia, to wtedy korzystałaby pani? Myślę, że tak. No bo to podobnie jak jesteśmy na urlopie, tak? Albo na zwolnieniu. To myślę, że w tym wypadku no, na pewno by się zwiększyła ilość osób, które by chętnie do tego przystąpiły. Korzystam. 50% korzystam, bezpłatnie nie korzystam. Tak. Materialiści. Więc pytanie, czy jest realne zapotrzebowanie na takie rozwiązania. O właśnie, czy jest realne zapotrzebowanie na siestę? Siestą w czasie pracy zajęła się nasza reporterka Eliza Cichosz. No i pytanie do państwa, czy wprowadzenie godzinnej siesty w czasie godzin pracy, gdy dokuczają nam upały, byłoby w Polsce dobrym rozwiązaniem? 2 dwójki i 7 trójek, a może wcześniej wyjść z pracy?

Imagine Dragons w audycji popołudniowej. No, to już byłoby po sieście na 10 minut przed godziną 16. Ja już wolę zrobić swoje i iść do domu, bo niby gdzie miałbym siedzieć w ciągu tej godziny, jak pracuję w terenie, w samochodzie rozgrzanym. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czekamy na kolejne Państwa spostrzeżenia, sygnały 2 dwójki i 7 trójek. Od 2 tygodni funkcjonuje program Bezpieczny Kredyt 2%. Już od jego zapowiedzi cieszył się dużym zainteresowaniem, bo popyt na zaciągnięcie bezpiecznego kredytu uruchamia także rynek nieruchomości, w którym widać wzmożone zainteresowanie własnym M. Analitycy rynku mieszkań mówią, że program Bezpieczny Kredyt 2% to ciekawa oferta, co potwierdza Jarosław Sadowski, ekspert rynku finansowego. Popularność wynika oczywiście z dopłat, które bardzo mocno obniżają raty takiego kredytu hipotecznego, ale także z dobrej dostępności, bo taki kredyt można uzyskać w ogóle bez żadnego wkładu własnego i też dostępna kwota kredytu jest dużo, dużo wyższa niż w przypadku zwykłych kredytów hipotecznych. Mamy dwa podstawowe atuty bezpiecznego kredytu, podkreśla Bartosz Turek, główny analityk HR. Po pierwsze jest to kredyt znacznie tańszy, jakieś 3, raczej 4 razy tańszy niż standardowa oferta, więc z punktu widzenia kupuj jest to po prostu bardzo tani kredyt, a do tego drugim atutem jest to, że on jest łatwo dostępny, bo zdolność kredytowa w przypadku osób, które ubiegają się o preferencyjny kredyt, jest znacznie wyższa niż jakby te same osoby poszły po zwykły kredyt. I to wszystko powoduje, że zainteresowanie z punktu widzenia Polaków jest ogromne. Jest duże zainteresowanie, bo nawet słyszę od osób, które u nas zajmują się kredytami, że wniosków jest złożonych bardzo dużo. Mówi Jacek Kusiak, prezes Stowarzyszenia Mieszkanicznik. To spowodowało również perturbację do normalnych wniosków kredytowych, które są składane. Natomiast wiemy, że dostanie go bardzo mała część ludzi, więc odpowiedź na pytanie jest proste. Jak nie ma towaru na rynku i pojawia się coś nowego, jeszcze na rynku nieruchomości, gdzie opiera się na kwestiach kredytów, no to jest ogromny boom na to, żeby złożyć wniosek, a nóż widelec dostaniemy. Ale pamiętajmy, że tam obostrzenia są bardzo duże, więc również będzie bardzo dużo odsiew składających wnioski. Lekko licząc, do tej pory co najmniej 50 000 Polaków się nim zainteresowało i też już pojawiają się informacje, że co najmniej 50 000 wniosków kredytowych o taki preferencyjny kredyt zostało złożonych. A co na to deweloperzy? Deweloperzy już od kilku miesięcy widzą wzmożony popyt na mieszkania, dlatego że zaczęło trochę spadać oprocentowanie kredytów, cały czas wynagrodzenia Polaków rosną z dużą dynamiką. Do tego jeszcze doszły regulacje wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, które znacznie ułatwiły dostęp do właściwie do wszystkich kredytów, nie tylko do tych preferencyjnych, a jeszcze na to wszystko nałożył się kredyt preferencyjny. Także deweloperzy chcą budować zarówno mieszkania, które spełniają wymagania programu, ale też w ogóle wszystkie mieszkania, bo widzą w końcu większy popyt na nieruchomości ze strony Polaków, zarówno tych, którzy chcą zaciągnąć kredyt zwykły, jak i tych, którzy chcą zaciągnąć kredyt preferencyjny. Inaczej widzi sprawę prezes Kusiak. Deweloperzy nie uruchomią nowych budów, jak widzą, że to nie jest rynek otwarty całkowicie dla kredytów hipotecznych i o normalnym oprocentowaniu, więc nie spodziewam się dużego ruchu po stronie deweloperów. Bardziej bym się spodziewał po czymś takim, że nie będą obniżali cen, tylko mogą podwyższać, żeby w razie czego lepiej sprzedać ten towar, który mają na półkach. A czy bezpieczny kredyt 2% będzie się nadal opłacał, jak zostaną obniżone stopy procentowe? W przypadku takich preferencyjnych kredytów już będących w trakcie spłaty, przez pierwszych 5 lat nic się niemalże nie zmienia, dlatego że mamy stałe oprocentowanie, które jest niezmienne, więc niezależnie od tego, co będzie działo się ze stopami procentowymi, w tych pierwszych 5 latach rata będzie coraz niższa. Dopiero po 5 latach zostanie zaktualizowany poziom oprocentowania, no i również wysokość dopłat. Tym, co dzieje się teraz na rynku nieruchomości, zajął się nasz reporter Jacek Frencel. A my o sieście dzisiaj w audycji popołudniowej. A może by tak ją wprowadzić w Polsce? Teoretycznie tą godzinę można by przeznaczyć na posiłek, żeby go zjeść na mieście. No ale powiedzmy, no nie jesteśmy tak bogaci jak, nie wiem, Austriacy czy Niemcy, żeby sobie pozwolić codziennie na ten lunch. Jednak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby jednak wcześniej wracać do domu niż zarywać kolejną godzinę. Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku, gdy pełno w szkle. Poranna witaj zmiano, to życie twe. Idziesz ulicą,